patrzy od spodu niesioną buławą. Ulicę zakrywa skromność śmierci. Kładę resz na wasze ci. Wracając do wczoraj spróbuję się powiesić. Twoje oczy nie mogą mnie przeszyć, nie mają treści. Chcę zapytać, ale nie mogę przystać. W końcu zobaczę przystań. Nie płacz synu, nie chcę krzyża, nie dla wyznań. Mówi bagnet w ziemię, nad światem panuje sobowtór Boga. To nie zapomnienie, to przywrócenie, ostatnia droga. Klon Boga to przegrany pojedynek. W imię Boga śmierć też zabije. Walczę jak rigor mortis, czas pisać raporty. Wojna za święte imię cesarza, pomór się roztacza. Kamikadze oddają cześć Buddzie przed odejściem od ołtarza. Unoszę miecz, pora historię powtarzać. Życie to wojna, pozwól aby ma śmierć była spokojna. A jeśli będę umierał w grzechu, wybacz mi Boże. Przed twoim obliczem ofiarę złożę. Wojennych okrzyków deszcze, nie wiem co jeszcze. Wąski tunel życia, nie wiem czy się zmieszczę. Nie mogę narzekać, bo nie czuję już bólu. Upadł jak dynastia królów, obserwuję uciekające z pokładu stada szczurów. I patrząc pod przepniętych powiek na pole bitwy zryte bąblejami, zastanawiam się, kto może nazwać się zwycięzcami. Gdy człowieczeństwo zamyka się w wytatuowanym na skórze numerze, a kończy się tam, gdzie padają zatrzymani kulą żołnierze. Jaki kierunek atak obierze, kiedy nastąpi cisza w eterze? Generałowie wygrywają jedynie na papierze. Szeregowcy umierają w okopach, zwijając się w agonii, w kałużach błota. Słona łez złota zalewa oczy, niebo krwawo mną broczy. Kolejny pojedynek idę stoczyć, a następna nadzieja płonie jak czeczeńska wioska. Czemu życie to tylko zmartwienie i troska? Życie jest jak wojna i dlatego giną całe wojska. Życie to wojna, pozwól aby ma śmierć była spokojna. A jeśli będę umierał w grzechu, wybacz mi Boże. Przed twoim obliczem ofiarę złożę. Zasypiasz się, budzisz się w gadana dyktatury. Fala niszcząca mury, co za bzdury. Biegący do świata szczury, ono gaśnie, a wraz z nim życie. Korytarze kanałów okryte ciałami, pociski śpiewają nad głowami konających żołnierzy, każdy w prawdę wierzy. Na powierzchni grzeszysz, pod na twarzy obyt walczysz, niewiele znaczysz. W skrzyni strukturach systemu, tylko Sankara wie czemu. A kamienna droga, marzenia w obłokach, stworzona powłoka, serce kamieniem chroniona, niższy forteca, wydatuowana swastyka na plecach. Dłonie zakrywają twarz, wstydź się, płacz. Jeśli wiesz czym są łzy, lub ciszy krzyk, który zagłuszył nienawiść. Bojąc się zła w sobie zabić, będziesz się modlić, klękać, krzyczeć. Krzyczeć! Życie to wojna, pozwól aby ma śmierć była spokojna. A jeśli będę umierał w grzechu, wybacz mi Boże. Przed twoim obliczem ofiarę złożę.